To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 czerwca, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 70 rannych w szpitalach, co najmniej 6 osób nie żyje. To najnowszy bilans pożaru wieżowca w Londynie. Za usiłowanie zabójstwa żony mieszkańcowi Warlubia grozi dożywocie. Odpowie za podłożenie bomby pod samochodem. Telefon komórkowy w rękach kierowcy to prawdziwe zagrożenie. Policja rozpoczyna akcję łapki na kierownicę. Brytyjska policja potwierdza, 6 osób zginęło w pożarze wieżowca w zachodnim Londynie. Jak podkreśla, liczba ofiar będzie większa, bo cały czas trwa akcja ratunkowa. Strażacy nie dotarli jeszcze na najwyższe piętra. Służby ratunkowe informują, że 20 rannych osób jest w stanie krytycznym. Do szpitali przewieziono 64 osoby, kolejnych 10 zgłosiło się do placówek medycznych. Londyńscy strażacy od wielu godzin starają się opanować pożar 24-piętrowego bloku komunalnego. Pierwsze sygnały o wybuchu ognia straż dostała około 1 w nocy. W akcji gaśniczej bierze udział 250 strażaków. Ilona Korzeniowska z dziennika Polish Express mówiła w TVP Info, że przyczyną pożaru mogłoby być zaprószenie ognia, ale mieszkające w nim osoby już wcześniej informowały o zagrożeniu pożarowym. Lokatorzy informowali ponad rok temu, że w takich warunkach, w jakich mieszkają, nie da się mieszkać, że jest bardzo wiele usterek. Ponadto byli pewni, że kiedyś do pożaru dojdzie. W 2013 roku w budynku wybuchł znacznie mniejszy pożar. A w operacji ratowniczej uczestniczą także ratownicy medyczni, lekarze specjaliści i 100 policjantów. Ilona Korzeniowska dodaje, że ewakuowano także mieszkańców pobliskich domów. Cały obszar Grenfell Tower jest otoczony kordonem bezpieczeństwa. Co najmniej 30 okolicznych budynków zostało ewakuowanych. Londyńska policja podkreśla, że pożar nie jest zamachem terrorystycznym. Wieżowiec został zbudowany w 1974 roku. Jest w nim około 120 mieszkań. Nawet dożywocie grozi mężczyźnie, który podłożył bombę pod samochodem żony. Prokuratura w Świeciu postawiła Dariuszowi R. zarzut usiłowania zabójstwa. Mężczyzna jest podejrzany o to, że skonstruował ładunek i umieścił pod autem 35-letniej małżonki, informuje Monika Bloka-Menda z prokuratury w Świeciu. Dariuszowi R. ogłoszono zarzut skonstruowania bomby, posłużenia się tą bombą i usiłowania zabójstwa swojej żony poprzez posłużenie się tymi materiałami wybuchowymi. Podejrzany złożył szczegółowe wyjaśnienia. Nie przyznał się do zarzucanego mu czynu w zakresie usiłowania zabójstwa, natomiast przyznał się, że faktycznie skonstruował bombę i samodzielnie podłożył ją pod samochód pokrzywdzonej. W poniedziałek nauczycielka ze szkoły w Warlubiu pod swoim autem znalazła pakunek z nieznaną substancją i mechanizmem zegarowym. Bomba została zdetonowana przez pirotechników. W związku z akcją ewakuowano prawie 700 osób, uczniów, przedszkolaków i nauczycieli z pobliskich placówek oświatowych. Przez najbliższe dni policja drogowa będzie zwracać baczną uwagę na kierowców używających podczas jazdy telefonów komórkowych. Rozpoczyna się akcja łapki na kierownicę. Z badań wynika, że w czasie jazdy rozmawia połowa, a SMS-uje 1/4 polskich kierowców. Używanie telefonu w aucie rozprasza kierowcę średnio na 5 sekund. To wystarczy, by nawet trzykrotnie wydłużyć drogę hamowania. Korzystanie z telefonu, to jak pokazują badania, to jest zwiększenie ryzyka wypadku o około 30%. Ostrzega Marcin Kiwit z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie. Dlatego za używanie telefonu grozi mandat 200 zł i 5 punktów karnych. Za rozmowę, SMS-owanie, a nawet samo trzymanie aparatu, przypomina młodszy inspektor Mariusz Tański z warmińsko-mazurskiej drogówki. Korzystanie polega na tym, że trzymam w ręku telefon. W tym momencie ograniczamy możliwość panowania nad pojazdem. W ubiegłym roku mandaty za używanie komórki w czasie jazdy dostało ponad 2000 kierowców na Warmii i Mazurach i około 92 tysięcy w całej Polsce. Andrzej Piedziewicz, Polskie Radio Olsztyn. Co najmniej 150 domów na greckiej wyspie Lesbos nie nadaje się do zamieszkania. To wynik dotychczasowej kontroli w miejscowości Vriza, która najbardziej ucierpiała na skutek trzęsienia ziemi, do jakiego doszło w poniedziałek w pobliżu Lesbos. Na wyspie ogłoszono stan wyjątkowy, a mieszkańcy Vrisy zostali z niej ewakuowani. Śpią w namiotach rozbitych przez wojsko lub u znajomych. Ze względów bezpieczeństwa nie mogą wrócić do Vrisy. Dom może się w każdej chwili zawalić. Jak mam tam wejść, żeby zabrać swoje rzeczy? Cały mój dobytek jest w środku, powiedział jeden z mieszkańców Vrisy. Na miejscu przebywają sejsmolodzy, inżynierowie i inni specjaliści, którzy oceniają sytuację i stan techniczny pozostałych budynków. Na Lesbos kolejny dzień nieczynne są szkoły.

Prawda, jak ładnie? I króciutko, 3 minuty z moimi sekundami i to jest zapowiedź nowego albumu. On się pojawi latem bieżącego roku. Alice Cooper, jeżeli go państwo nie rozpoznali. Tak, wiem o tym, że on potrafi 5-godzinną audycję radiową nagrać w godzinę z małymi minutami. No ale... ale my tak nie potrafimy. To jeden z 3-4 nowych utworów, które ja wybrałem do dzisiejszej tonacji. Jeżeli chodzi o pozostałe, kieruję się państwa życzeniami. Jest jedno nagranie. Korzystam z tego, że państwo dopiero co nastawili radio i są niezmęczeni. To teraz będzie taki utwór troszkę dłuższy i troszkę bardziej skomplikowany. Ale bardzo piękny, no i państwo go sami wybrali. czasach, gdy bardzo wiele koncertów przyciąga nasze oczy i uszy, koncertów dużych całkiem i troszkę mniejszych, to o tych małych prawie nie pamiętamy. A oto Killing Joke przyjeżdża i wystąpi w Warszawie w najbliższy poniedziałek w Progresji. Killing Joke. Tego utworu nie odtwarzałem dla Państwa 11 lat. To z albumu Hosannas from the Basement of Hell. Killing Joke w poniedziałek w Warszawie w Progresji. No i jeszcze o jednym maleńkim koncercie. On się odbędzie we Wrocławiu w najbliższą sobotę. Ciekaw jestem, bo jestem Państwu winien, takie małe drobiażdżki The Beatles. No to myślę, że tu akurat dwie pieczenie przy jednym utworze uda nam się upiec. Że zaskakujące, bo cały taki koncert jest trochę zaskakujący i zresztą cała dyskografia zespołu, który się nazywa Me First and the Gimme Gimmies. Tam w tym zespole, o czym wiedzą Państwo, bo to nie jest młoda grupa, i muzycy z Foo Fighters i z Bad Religion i paru innych zacnych zespołów. Będą we Wrocławiu najbliższa sobota w klubie Carpe Diem, to jest Vita Stwosza 16. Wrocław, najbliższa sobota. Chcieliby Państwo pojawić się na tym koncercie, być naszą reprezentacją? Dwa dwuosobowe, bardzo uprzejmie proszę do Grzegorza Zembrowskiego zadzwonić teraz. Już jest Grzegorz, przyjechał z wakacji. 022 i 7 trójek. A teraz w sprawie utworu, no bo oczywiście rozpoznali Państwo Oh My Lovin' grupy The Beatles. Muzycy Me First and the Gimme Gimmies grają wszystko, ale w taki swój właśnie jedyny sposób. Wracając do The Beatles, obiecałem Państwu odszukać moment, w którym Alan White opowiada, jak to John Lennon do niego zadzwonił, jak odebrał telefon, a tam głos powiedział: jestem John Lennon, wczoraj wieczorem widziałem twój występ w klubie. And I got a phone call from John Lennon asking me to I saw you playing in the club last night and I thought you played really well, would you like to come and do a show with me? And I thought it was a crank phone call, so I put the phone down on him. I thought he wasn't being real, but then he called back 10 minutes later and said, no, seriously, this is John Lennon, I'd like you to come with me and play the show. We sent a limo the next day. Pomyślałem, że to jakiś żart i odłożyłem słuchawkę. Ale po jakichś 10 minutach telefon zadzwonił ponownie. Naprawdę, mówi John Lennon, i naprawdę mam dla ciebie propozycję grania koncertu. I następnego dnia przysłał po mnie samochód. Opowiada Alan White. Miałem wtedy 20 lat. Byłem naprawdę młody. No, I was only 20. I was really young. To, co tamten występ oznaczał, zacząłem rozumieć dopiero wiele lat później. Bo słyszy się takie historie w przemyśle muzycznym o tym, jak ktoś w jedną noc staje się sławnym. Również dopiero wiele lat później dotarło do mnie, że tamten koncert stał się kamieniem milowym w historii muzyki. Chcesz się uszczypnąć z niedowierzania, czy ja naprawdę tam byłem, czy ja naprawdę tam grałem. Alan White wtedy miał 20 lat. Dziś, 14 czerwca, również obchodzi urodziny. No, jest starszy o ile? O 48. W sprawie The Beatles mam dla państwa zaskakujący utwór. Rozczuli prawdopodobnie starszych odbiorców, ale zaciekawi również i młodszych. Oto jedna z najsłynniejszych gitar świata. Zupełnie nowa płyta, wiem, ostrzegałem państwa. I to jest gitara Hanka Marvina. Jeżeli państwo pamiętają, moja pierwsza gitara musiała być czerwona, tak jak instrument Marvina. To mówił państwu kiedyś Mark Knopfler. I na wszelki wypadek przygotowałem ten drobiażdżek, żeby posłuchali państwo, bo to jak ktoś się powołuje na takiego artystę, to bardzo miło. Red, well, my first electric guitar had to be Red. There was no question about that. And, you know, like Hanks. Prawdziwy Stratocaster był za drogi. Ojciec nie mógł pozwolić sobie na taki wydatek. Więc dostałem Hofnera, europejską wersję Stratocastera. Opowiadał Państwu pięknie, ale pomyślałem, dawno nie spotkaliśmy się z nową płytą Hanka Marvina. No i bardzo proszę, oto jest. A że zagrał Michel? Wszyscy grają The Beatles. Dobrze, w pół do minęło, dwie po w pół do już, pora sięgnąć do bardzo odległych? Tak, szukamy mniej więcej w tych latach 60., kiedy zespołu The Shadows słuchał wielki, potem Robert Plant. Everybody's gonna say that it's so fine. No one gave me a chance that I'd make you mine. Everyone said I would come out last. Oh, they said that the thrill of me is soon to pass. Wtedy wszyscy słuchali grupy The Shadows. Pytają Państwo, pierwszy koncert The Shadows w Polsce? Wydaje mi się, że pierwszy i jedyny. W 1965 roku przyjechali Cliff Richard, The Shadows, dwa koncerty w sali kongresowej w Warszawie, październik 65 roku. No dobrze. To teraz nowa zupełnie pieśń z zupełnie nowej płyty. Mówiłem Państwu o pięknych kobietach, pięknie śpiewających, które darzą mnie, nie wiem dlaczego, zaufaniem. No to to jest właśnie taki utwór, który dostałem. Tommy was a girl with a dream that has fallen down. Tommy was a girl with a smile but wounded heart. Tommy wanted love, but she never learned to love herself. Tommy was a girl, was a girl, was a girl. Ooh. Nie ma jeszcze płyty, jest zaledwie ten drobiażdżek, który dostałem od artystki. Cieszmy się podwójnie, bo to polska płyta, która wychodzi za granicą za miesiąc i troszkę i będzie dostępna u nas oczywiście też. Karia Mirjan. Tak jest, to ona jest. Tammy to tytuł utworu. Więcej, mam nadzieję, wkrótce, ale cieszmy się już dziś. Jeżeli przyjmą Państwo ten utwór jako środowy blues, to dobrze, ale jeżeli nie, to mam jeszcze PS. Should've learned my lesson. Well, I'm feeling 'cause when I thought that it used to be true. Takiego bluesa na dziś wybrali państwo Rory Gallagher. Dzisiaj 22 lata, jak odszedł do największej orkiestry świata. No i jeszcze wybrali państwo na dziś jeden utwór, a ja nie mogłem powiedzieć nie. Blue river, wider than a mile, I'll be crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way to drifters off to see the world. I'm not so sure the world deserves us. We're after the same rainbows and how come it's just around the bend? Always just around the bend. Blue river, wider than a mile, I'll be crossing you in style someday. Oh, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way to drifters off to see the world. I'm not so sure the world us. We're after the same rainbows and it's just around the bend. It's just around the bend. It's just around the bend. Just around the bend. i tradycyjnie Henry Mancini i Morrissey zamykają wiosnę. To była tonacja trójki. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Jak urozmaicić wycieczkę kolarską? Mój gość Andrzej Kruchmal nie ma wątpliwości. Trzeba zorganizować rowerowe zawody na orientacji. Pan Andrzej uczestniczy w nich już od wielu lat. Czy podobnie jak w biegach potrzebna jest mapa i kompas? Tak, bardzo się przydają, dlatego że zwiedzamy nowy teren, nie znamy go, więc warto wejść w posiadanie jakiejś mapy i za pomocą tej mapy poruszać się w tym terenie. A jak to zrobić, to właśnie troszeczkę tutaj trzeba się nauczyć czytać tą mapę, korzystać z kompasu, bo też może być przydatne. Szukamy punktów kontrolnych, jak to w imprezach na orientację, tak? Tak, w przypadku imprez rowerowych to mówimy o jeździe rowerowej na orientację. Punkty kontrolne, które odszukujemy w terenie, na ogół są położone na tak zwanej drożni. Drożnia to są ścieżki, drogi, asfalty, czyli te linie, po których rower swobodnie sobie przejeżdża. No dobrze, ale jak korzystać z mapy, jadąc na rowerze? No przecież trzeba obserwować drogę. No właśnie, dobrym przyrządem przy korzystaniu z takich tras jest posiadanie mapnika na kierownicę. I po każdym skręcie mamy możliwość obrotu tego mapnika, w związku z czym drogę zawsze mamy przed sobą. Jeżeli ktoś sobie nie radzi, zawsze może się zatrzymać, natomiast wszyscy doświadczeni korzystają w czasie jazdy i to zupełnie nie przeszkadza. A jakie dystanse? Najróżniejsze, dostosowane do umiejętności uczestnika, do jego wieku zwłaszcza. Także najmłodsi na małych rowerkach pod opieką rodziców startują, natomiast starsi na bardzo długich. My rozróżniamy dystanse sprinterskie, średnie, długie, klasyczne i longi, czyli bardzo długie trasy. Zawody nie wymagają chyba specjalnych przygotowań, prawda? Nie, zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tych imprezach. I każdy, kto spróbuje swoich sił, będzie miał możliwość skonfrontowania się. A kto w Polsce organizuje te imprezy? Głównie Polski Związek Orientacji Sportowej zajmuje się imprezami sportowymi, natomiast również można się spotkać z imprezami turystycznymi na rowerze. To Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Uczestnicy 47. Wakacji na dwóch kółkach też mogą wystartować w rowerowych zawodach na orientację i opisać ich przebieg w sprawozdaniu. Obok relacji z wyprawy kolarskiej to może być ciekawy fragment Waszej pracy. A warto się nad nią potrudzić, bo na podstawie sprawozdań z rowerowych rajdów wybierzemy zwycięzców konkursu. Oczekujemy na bardzo osobiste prace, a nie tylko dane przepisywane z encyklopedii i przewodników. Laureaci naszej akcji pojadą na wyprawę do Włoch. Pedałować będziemy trasami Riviery Adriatyckiej. Adres, pod którym cały czas przyjmujemy sprawozdania: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. W konkursie mogą startować wszyscy słuchacze, którzy nie przekroczyli 19 lat, a więc głównie uczniowie. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro. 43 cale LG Smart TV wbudowane Wi-Fi za 1690. LED TV 32 cale Thomson za 899. Smartfon LG K3 Dual SIM LTE za 299. Laptop HP, procesor AMD, Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała Pani wzrok